Φεύγεις φως μου και μ' αφήνεις. Едешь, свет мой, меня бросаешь. Μόνη μου παρηγοριά. Исполняет Мария Кьяко. Ένα σου φυλάκι μόνο δε μ' αφήνει συντροφιά. Ένα σου φυλάκι μόνο δε μ' αφήνει συντροφιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τερί μου